أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi lugavi mecazı gördük. Lugavi mecaz alakası ya müşabihet ya gayri müşabihet olur. Müşabihet olursa istiare olur, istiare-i musarraha olur, istiare-i mekniye olur. Bunları hep gördük. Mecaz alakası gayri müşabihet olursa mecazı mürsel olur dedik. Değil mi? Evet. Şimdi bunlar lugavi mecaz deniyor bunlara. Bir de isnatta mecaz var. İsnatta. Tamam? İsnatta. İsnatta mecaz olursa o zaman da ona mecaz akli deniyor. Tamam mı? Mecazı akli. Yani mahveleyine değil de gayrisine isnat yapılmışsa, mahveleyine değil, ne içinse ona değil de, mesela şefet tabibu el merida diyor ki bir Müslüman, mümin, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul eden bir kişi söylüyor. Diyor ki şefet tabibu, şefa şifa verdi, et tabibu doktor şifa verdi, el merida hastaya doktor şifa verdi diyor bir Müslüman. Şifayı doktora isnat ediyor. Peki Müslümanın katında, bir müminin katında şifa verme fiili Allah'a mı aittir, doktora mı aittir? Allah'a aittir. Allah'a ait olan fiili, şifa verme fiilini, şefa fiilini ne yapıyor? Doktora isnat. Çünkü doktor sebebiyle, doktor eliyle Allah şifa veriyor, doktor ilaç yazıyor. Değil mi? Evet. Anlaşıldı? Evet. Şefafilinin et-tabibuya olan isnadı mecazı aklidir. Anlaşıldı mı? Şefallahul merida dese hakikati akliye oluyor. Hakikati akliye. Şefat-tabibu el-merida dediği zaman şefanın tabibi olan isnadı nasıl bir isnattır? Mecazi olan bir isnattır. Buna ne deniyor? Mecazı akli deniyor. Tamam? Mecazi aklinin bulunduğu yerde müsned veya müsnedin ile bunlarda mecazi lugavi olabilir, olmaya da bilir. Tamam mı? Anlaşıldı? Yani müsned olan, müsnedin ile olanlar her biri hakikat manasında olur, isnatta mecaz olur. Tamam. Her iki müsned ve müsnedin ile her biri mecaz lugavi olur. İsnatta da ne olur? Mecazi akli olur. Anlaşıldı. Evet. Şimdi tarifini yapıyor bize Musannef. Hüve el mecazul akliyü isnadul fi'li, fi'li isnad etmektir. Az önce yaptığımız gibi. Ev ma evil amilu veya bir amili ki ne manasında olucu? Fi ma'nel fi'li. Fiilin manasında olan ismi fail gibi, ismi meful gibi, sıfatı müşebbeh gibi. Tamam mı? Fiil manasında olan fiil veya fiil manasını taşıyan şibi fiil, manayı fiil. Bunların isnat edilmesidir. Nereye? İlâ harfi ceri burada isnada müteallik. Nereye isnat edilmesidir? İlâ gayri mâ. Ol şeyin gayrisine ki hüve o fiil lehu onun için bina edilmiştir. Şifa verme fiili Allah için bina edilmiştir. Ama kimin katında? İndel mütekellim fir zahiri. Hali zahirde, dış görüntüsüne baktığımız zaman da mütekellimin katında Müslüman olduğu için şifa verme fiili Allah için. Ateist olsaydı hakikat akliye olacaktı. Şefet tabibu el merid. Niye? Çünkü o doktorun şifa verdiğine inanıyor. Allah'ın şifa verdiğine ne yapmıyor? İnanmıyor. Ha. Mütekellimin dış görüntüsünde fiil ne için bina edildiyse ona değil de gayrisine isnat edilmesi mecazı aklidir. Anlaşıldı? Evet. Ama neden dolayı isnat ediliyor? Li alakatin bir alaka. Mecaz olduğu zaman da ne olması lazım? Bir ilgi olmasın, bir alaka olmasın. Mesela diyor ki ben el emiru el medinete. Bena bina etti el emiru. Emir bina etti. Yönetici, kral, değil mi? Padişah, başbakan bina etti. Ney el medinete? Şehri bina etti. Başbakan mı şehri bina ediyor, işçiler mi? Ama işçiler kimin emriyle yapıyor? Sebebi amirdir yani. Alaka bu bak. Başbakan orada sebeptir. Amir sebeptir. İşçilerin o işi yapmasındaki etkendir. Anlaşıldı? Bir alakadan dolayı mütekellimin hali zahirinde bina edildiği şeyin gayrisine, kurulduğu şeyin gayrisine, fiil veya manayı fiilin isnat edilmesine ne denir? Söyleyin, ne denir? Mecazı. Anlaşıldı. Örnek. Nahu kavlihi. Eşâbet sagîra ve efnel kebîra kerrul gadâti ve merrul aşiyyi. Eşâbe. İhtiyarlattı. Kocattı. Es-sagîra. Küçüğü kocattı. Nasıl diyor? Yevme yec'alül vildâne şîbe. O gün öyle bir gün. Vettekû yevmen. Vettekû yevmen lâ tezî. Ve diyor yevmen yec'alül vildâne şîbe. O gün öyle bir gün yec'alül vildâne çocukları kılar şîbe. İhtiyar kılar, kocatır. Evet. Eşabe, işabet kocattı. İhtiyarlattı. Es-sagîra küçüğü. Ve efna, ifna etti. Yok etti, helak etti. El-kebîra. O ihtiyarı da yok etti. O küçüğü kocattı. O ihtiyarı yok etti. Ne? Kerrul gadâti. Gündüzün tekrar etmesi. Gündüzlerin böyle peşi peşine sırayla gelmesi ve merrul aşiyyi akşamların da birbirini takip edip izlemesi. Akşamların murur etmesi, gelip geçmesi, gündüzlerin tekrarlanması, küçük çocuğu ihtiyarlattı, büyük adamı da yaşlıyı da ne yaptı? Helak etti. Şimdi bak, işabet ve ifna burada. Nereye isnat ediyor? Kerrul gadat merrul aşiyye. Tenazu var tabi burada. Tamam mı? Tenazu. Eşhab-ı efna fiili her ikisi de kerrul'da ne yapıyor? Çekişiyor. Yani. Değil mi? Tenazu. Peki, yok etmek, ihtiyarlatmak kimin fiilidir? Zamanın fiili midir? Allah'ın fiili midir? Allah-u Teala'nın fiilidir. Ama zaman nedir? Sebep. Yani zaman yoluyla Cenab-ı Allah ne yapıyor insanları ihtiyarlatıyor. Zamanın geçmesiyle, değil mi? Günlerin akıp gitmesiyle ne oluyor? Genç idi, ihtiyar oluyor. İhtiyar idi, ölüyor yani. Tamam mı? Zamana isnat yapılmış yani. Zamana. Zamana isnat yapılmış. Ne gibi? Neharuhu saimun. Neharuhu onun gündüzü saimun oruçludur. Gündüz mü oruçlu, adam mı oruçlu? Adam oruçlu. Adam oruçlu ama nerede oruçlu? Değil mi? Finnehari. Ve leyluhu kaimun. Onun gecesi de kaimdir. Gece mi kaim, adam mı kaim? Kaim nereye isnat ediliyor? Geceye. İşte buna ne deniyor mecazi? Fe inne isnadel işabeti vel ifnai. İşabe ve ifnanın isnat edilmesi ila kerril gadati ve mururil aşiyyi isnadun, isnattır ila gayri mahüvele. Mahüveleyin gayrisine isnat. Yani bina edildiği şeyin dışına isnat edilmesidir. Bina edilmeleri bunlar, bunların bina edilmesi Allah'a isnat edilsinler içindir. Allah'a isnat edilmedi de zamana ne yapıldı? İsnat edildi. İz. Sebep şu ki el müşibu İhtiyarlatan vel müfni ihlak eden, yok eden, değil mi? Sonlandıran, bitiren fil hakikati gerçekte kimdir? Huvallahu Teala, Allahu Teala'dır. Anlaşıldı? Ve minel mecazil akliyi, mecazi aklidendir. İsnaduma ol fiili veya şibi fiili isnat etmek ki büniyelil faili, fail için bina edildi. Yani malum olan fiili isnat etmek. Nereye isnat etmek? İlel mef'uli mef'ul. E bu fail için bina edilmişti. Fakat müsnedün ileh durumundaki olan şey, yani müsnedün ilehtir. Fail konumuna gelmiş ama hakikatte nedir o? Mef'uldu. Anlaşıldı? Ha bu durumda fail için bina edilen bir fiil veya şibi fiilin mef'ule isnat edilmesi de nedir? Mecazı aklidir. Mesela bak. Nahu. Fî îşetin râdiyetin. Değil mi? Fehüve o mü'min nerede olucudur? Bak nerede olucudur? Fî îşetin yaşamın içerisinde olucudur. Öyle bir yaşam, öyle bir hayat ki râdiyetin. Razı bir. Razı. Değil mi? Razı olan. Fî îşetin râdiyetin. Razı olucu bir yaşam. Peki razı olucu olan fî îşetin râdiyetin merdiye var mı ki? Yok hocam onu açıklamaz yani. Aslında böyle okunması lazım değil mi? Evet. Merdiyet. Ayette fehüve fî îşetin râdiye. Değil mi? Merdiye açıklaması yani râdiye merdiye mi? Ey yani merdiye. Tamam. O demek. Şimdi anlatalım önce. Râdiyetin razı olucu. Kim razı olucu? Sorun bakalım. Hiye o. Hiye yaşam. Peki yaşam mı razı olucudur? Adam mı? Tabii ki. Adam. Adam yaşamdan, hayattan razı olucudur. Değil mi? Dolayısıyla Ayşe mef'uldur. Ama burada ne olmuş? Müsned-i ne olmuş? Râdiyetinin tahtındaki hiye onun faili değil mi? Evet. Aslında Ayşe fail değil ki mef'uldur. E fail için bina edilen radiye, razıye ne yapılmış? Mef'ul olması gereken Ayşe'ye isnat edilmiş. İşte buna ne deniyor? Mecazi. Yani bu hakikat-i akli olması için nasıl denmesi lazımdı? Fî îşetin merdiyetin. Razı olunmuş bir yaşamdadır. Razı olan mümindir. Razı olunan yaşamdır. Peki ve aksuhu bunun aksi de mecaz-ı aklidendir. Ve aksuhu ne demek? İsnadu ma buniye lil mef'uli mef'ul için bina kılınanın isnat edilmesi nereye? İlal fa'ili fa'ile. Mef'ul için bina kılınmış. Mef'ule isnat edilmesi lazım. Ama nereye isnat edilmiş? Fa'ile. Fa'il olabilecek bir şeye. Örnek. Nahu. Seylun muf'amun. Seylun muf'amun. Doldurulmuş sel. Hâdâ seylun. Şu bir seldir. Sel suyu. Öyle sel suyu. Muf'amun doldurulmuş mu bu? Sel suyu doldurulmuş mudur? Sel suyu dolduran mıdır? Değil mi? Muf'imdir. Muf'am değil ki. Bak muf'amun diyor. Doldurulmuş mu o? Doldurulmuş olan nedir? O yataktır. Tamam mı? O yatak neyle? Vadi yani. Vadi dolduruluyor. Neyle dolduruluyor? Suyla. Öyleyse ef'ame doldurdu. Es-seylu sel suyu doldurdu. El-vadiye. Vadiyi doldurdu. Tamam? Seyl o zaman nedir? Fail. Peki şimdi soruyorum size. Seyl burada muf'amunun tahtında hüve olarak nedir? Naim-i fail. Yani mef'ul. Peki muf'am kelimesi mef'ul için bina kılınmış. Değil mi? İsmi mef'ul olduğu için. Tahtındaki mef'ul. İyi ama o tahtındaki mef'ul değil ki sen nedir? Fail. Doldurandır. Dolayısıyla muf'amunun tahtındaki hüve olan isnadında ne var? Mecazı akli. Vel isnadu ilel masdari. Mastara isnat da mecazı aklidir. Nahu. Cedde cedduhu. Çalışması çalıştı. Gayreti. Çalışması mı çalıştı? Adam mı çalıştı? Adam çalıştı ama adamın fiili nedir? Çalışma. Cedde fiilinin ceddu mastarının olan isnadı nedir? Mecazı akli. Ve ile zemani. Zamana isnat. Bu da nedir? Mecazı aklidir. Nahu. Neharuhu saimun. Neharuhu onun gündüzü saimun oruçlu olucudur. Hüve o gündüz. Gündüz mü oruçludur, adam mı? Adam. Saimunun hüvey olan isnadında ne vardır? Mecazı. Ve ilel mekani, mekana isnat yine mecazı aklidir. Ne yapalım? Nehrun, carin. Nehrun, nehir. Öyle nehir ki carin, akıcı nehir. Akıcı. Ne akıcı? Hüve o nehir. Nehir mi akıcı? Su. Su akıcı. Ve ile sebebi, sebebe isnat. Nahu. Ben el emirul medinete. Bena inşa etti. El emiru emir. El medine. Emir mi bena etti? Ummal mı? Ummal. Emire olan isnat nedir? Sebebe yapılmış isnat. Peki. Peki arkada anlattıklarımızdan ne anlaşıldı? Ve yu'lemu mimma sebaqa. Arkada anlatılandan ortaya çıkıyor, anlaşılmış oluyor ki ennel mecazel lugaviyye. Lugavi mecaz yekûnü olur. Nerede olur? Fil lafzı, lafızda olur. Vel mecazel akliyye. Mecaz-ı akli ise yekûnü olur. Nerede olur? Fil isnâdi, isnatta olur. Anlaşıldı? Peki. El kinayetü, kinaye. Şimdi ilmi beyan dedik ki neden bahseder? Teşbihden, mecazdan. Mecazın tahtında da neyi gördük? İstiareyi gördük, mecaz-ı mürseli gördük, mecaz-ı akli gördük. Üçüncü olarak da kinaye. Kinaye, hakiki manayı murad etmek de, hakiki manayı murad etmek de sahihtir. Lazimi manayı murad etmek de sahihtir. Tamam mı? Mesela dedin ki, koca kafa geldi. Hakikaten adamın kafası böyle herkesin kafasından büyük olabilir mi? Olabilir. Olabilir. İki, ahmak olabilir. Koca kafalığın lazımı nedir? Ahmak. Değil mi? Kapısı geniş. Kapısı geniş. Yağlı. Yastığı büyük. Yastığı büyük. Mesela dedin ki onun tüfek kayışı, kılıç bağı uzundur. Bu ne demek? Adamın boyu uzundur. Değil mi? Ama adam kendisi kısa, kasir olup da kayışı büyük almış olabilir mi? Olabilir. O da olabilir. Külü bol. Misafiri çok. Demek misafir perver, cömert bir adam. Değil mi? Ama hakikaten kül çok biriktirmiş de evin yan tarafında çok külü de olmuş olabilir mi? Hiye, kinaye nedir? Lavzun, o bir lafızdır ki üride, murad edildi bihi onunla, lazimu ma'nahu, o lafzın manasının ayrılmazı, lazımı, gereği yani, tamam mı? Kesirur ramadi, külü bol, külü bol olmanın lazımı nedir? Hüve kerimu, keramet, kerim olmaktır, cömertliktir. Ama neyle beraber? Ma'a cevazi iradeti zelkel ma'na, o lugavi manayı da murad etmenin caiz olmasıyla beraber. Kesirur ramadi, külü bol, hakikaten külleri ne yapmış? Bir tarafı böyle yığmış, biriktirmiş. Olabilir mi? Olabilir. Hakiki mananın murad edilmesinin mümkün olmasıyla beraber. Dikkat et, mecazda hakiki manayı murad etmeye mani karine vardı. Hakiki manayı murad edemiyordu. Kinayede ise hakiki manayı murad etmenin mümkün olmasıyla beraber o lafzın manasının lazımı, gereği, tamam mı? Murad edile. Lafza kinayedir. Nahu. Tavilun, tavilun, tavilun, tavilun necadi, nicadi. Tavilun nicadi değil mi? Ben o nicat biliyorum. Evet. Tavilun nicadi. Kayışı uzun. Tamam mı? Tavilun nicadi. Kayışı uzun. Yani kılıç bağı uzun. Adamın niye kılıç bağı uzun? Adamın boyu uzun. Değil mi? Ey yani ne demek? Tavilul kâmeti. Kâme boy. Boyu uzun. Tavilun nical. Ve tenkasimu ayrılır hiye kinaye bi'tibaril mekniyye anhu. Kendinden kinaye edilen itibariyle. Mekniyyun anh itibariyle kinaye ayrılıyor. İlâ selâfeti aksamin. Üç kısma ayrılır. Kinaye edilen, kinaye edilen, kendinden kinaye yapılan şey. Mekniyyun anh. Tamam mı? Mekniyyun bir kendisiyle kinaye yapılan lafız. Tamam. El evvelü birincisi. Kinayetün bir kinaye ki yekûnü olur. El mekniyyu anhu. Kendinden kinaye edilen, kinaye yapılan mana fiha o kinayede nedir olur? Sıfeten, sıfattır. Büyük olmak, uzun olmak, cömert olmak. Tamam mı? Efendim, ahmak olmak, zeki olmak, uyanık olmak. Bunun gibi bak, bunlar hep nedir? Sıfat. Sıfat olabilir. Kinaye edilen şey. Anladı, üstü kapalı olarak anlatılmak istenen şey bir niteliktir. Olabilir. Kekavlil hansai, hansanın sözü. Davilun nicadi. Rafi'ul imadi. Kethirul ramadi. İzâ mâ şeta. Tamam mı? Kardeşini övüyor. Kardeşi. Hüve o. Avilun nicadi. Kılıcının bağı uzundur. Rafi'ul imadi. Çadırının direkleri yüksektir. Kethirul ramadi. Külü de boldur. İzâ mâ şeta. Bir yerde ikamet ettiği zaman. Kaldığı zaman, kışladığı zaman bir yerde kışladı mı? Külü de boldu. Herkesi yedir için. Türidu murad ediyor. Bak şimdi. Hansa isimli şair ne murad ediyor? Ennehu tavilul kâmeti. O boyu uzundur. Nereden anladı? Tavilun nicadi. Seyyidun, seyyiddir. Refi'ul imadi. Çadırının direkleri yüksek. Niye? Ulu adam. İnsanlar ziyaretçilere göre büyük. Böyle zibidi çadırı değil yani. Böyle yüce adam yani. Seyyid önder. Kethirur ramadi. Ey kerimun. Peki bunların hepsi sıfatı müşebbeye değil mi? Boyu uzun olmak. Efendi olmak. Cömert olmak. Değil mi? Ahmak olmak. Bunlar hepsi sıfat. Burada mekniyun an. Yani kinaye edilen, kendisinden kinaye edilen, üstü kapalı olarak anlatılmak istenen şeyler hepsi nedir? Sıfatlar. Tamam. Ve sani ikincisi, kinayetün bir kinaye, yekûnü oluyor el mekniyü anhu, kendinden kinaye edilen şey, yani orada kinaye yolla anlatılmak istenen şey, nisbeten, nisbet oluyor, bir aidiyet bildirmek istiyor. Tamam mı? Kinaye, burada mekniyü an nisbet. Sıfat değil, bir özellikle bir nisbet, bir aidiyet. Örnek, el mecdu beyne sevbeyi, beyne sevbeyi vel keramu tahte ridai. El mecdu, şan şeref, nerede olucudur? Beyne sevbeyi, onun iki elbisesinin arasında olucudur. Elbisenin iki yanı var ya, iki elbisesinin arasında adamı kastediyor. Yani şeref ona aittir diyor. Yani. İki elbisenin arasında kim var? Adam var da. O şeref, yani el mecdu, mecdu mensubun beyne sevbeyi. Onun iki elbisesinin arasına nispet edilmiştir. Oradadır yani. Şerefi nerede ara? Onun iki elbisesinin arasında. Elbisenin bu tarafı var, bir de bu tarafı var. İçindeki var adam. Vel keramu, keram de cömertlik, o nerededir? O nerede? Tahte ridaihi, onun kaftanının, ne diyor, cübbesinin altındadır. Cübbenin içinde, cübbenin altında da ne var? Kerem var. Yani kerem de oraya ait. Burada neyi murad ediyorsun? Türidu murad ediyorsun. Sen neyi murad ediyorsun? Nisbetel mecdi vel kerami ila hadel memduhi, bu medhedilen adama nispetini murad ediyoruz. Tamam? Es-salife. Üçüncüsü. Kinayetün. Bir kinaye ki, evet kinayedir. Yekûnü oluyor el-mekniyü anhu. Mekniyü an, kendinden kinaye edilen mana oluyor. Fîhâ fîhâlil kinaye gayra sıfetin. Sıfat değil. Uzun olmak, kısa olmak, cömert olmak, cimri olmak böyle bir şey değil. Velâ nisbe. Gayra sıfetin velâ nisbetin. Değil mi? La zayt. Velâ nisbetin. Gayra nisbetin. Ve gayra nisbetin. Nisbet değil, sıfat da değil. Nisbet değil. Sıfat da değil. Tamam mı? Evet. Bunların dışında bir şey. Mesela kalpler kastediliyor. Mesela eller kastediliyor. Mesela yüz. Bunlar sıfat değil, nispet değil yani. Değil mi? Bir mana ifade eden lafızlar yani. Tamam. Örnek verelim. Kekavli şairin sözü. El-daribine bi-külli ebyada mihdemin ve ta'inine mecami'al-edgani. El-daribine. Vuranlar. Vuranları övüyorum. Emdahu el-daribine. Vuranları. Neyle vuranlar? Bi külli ebyada. Her beyazla. Beyaz. Beyazla ne kastediyor? Kılıç. Öyle ebyad ne? Mihzemin. Mihzem. Keskin. Keskin bembeyaz kılıçlarla vuranlar. Ve ta'inine. Ve ta'an edenler, dürtenler. Ha böyle. Süngüyle dürtenler. Nereyi dürtenler? Mecami'al edgani. Nereyi dürtüyormuş? Mecami'al edgani. Kinlerin toplandığı yerleri. Kinlerin toplandığı yerler. Kinlerin toplandığı yerler neresi? Kalpler. Ya kalp sıfat mıdır? Değildir. Burada bir nispet var mı? Yok. Ha, işte sıfat da değil, nispet de değil. Tamam? Fe innehu şair kena kinaye etti. Kinaye yaptı. Üstü kapalı olarak ifade etti. Neyle? Bi mecami'il edgani. Kinlerin toplandığı yerler ile kinaye ediyor. Bunu diyerek şu manayı kastediyor. Neyi kastediyor? Anil kulubi, kalpleri. E kalp. Değil mi? Göz, kulak, burun, kılıç. He? Bicar. E bunlar sıfat değil. Bunlarda bir nispet söz konusu. Anlaşıldı? Vel kinayetü kinaye in kesurat fiha. İn kesurat fiha. Eğer o kinayede çok olursa el vesaitu vasıtalar çok olursa. Yani lazimi manaya bizi götüren. Değil mi? Mekniyun anh olan yani lazimi manaya bizi götüren vasıtalar çok olursa sümmiyet isimlendirilir o kinaye telvihan ona telvih denir. Telvih. Tamam. Telvih de işaret etmek demek. Yani oraya işaret ediyor ama yani oraya gitmek için birkaç vasıtayla o manayı buluyoruz yani. Yani kinevi olan manayı birkaç vasıtadan sonra yani mekniyun an olan manayı birkaç vasıtası sonra ne yapıyoruz? Ulaşıyor. Eğer kinaye böyle çok vasıtalarla olursa ona telvih denir. Örnek verelim. Nahu. Hüve kesirur roman. Hüve o adam el memduh. O memduh kesirur roman. Külü boldur. Şimdi düşünüyor bizim İbrahim. Külü boldur ne demek? Niye külü boldur? Şimdi cömerttir kastediyor. Ama cömert hemen ne yapılmıyor? Hemen anlaşılamıyor yani. Yani kerimun. Cömertti. Şimdi düşünelim. Fe inne kesrater ramadi. Külün çok olması testelzimu gerektirir neyi? Kesratel ihraqi. Yakmanın çok olmasını gerektirir. Odun çok yakmayı gerek. Kül çünkü durduk yerde birikmez. Çok yakma işlemini. Peki. Ve kesratel ihraqi yakmanın çokluğu da gerek testelzimu. O da gerektirir neyi? Kesratel tabhi pişirmenin çok olmasını. Kesratel tabhi vel hubzi. Ekmek ve yemek pişirmenin çokluğunu gerektirir. Ve kesratel huma ekmek ve yemeğin çok olması da testelzimu gerektirir neyi? Kesretel akiline yiyicilerin çok olmasını gerektirir. Ve hiye bu yiyiciler niye çok olur? Testelzimu o da gerektirir. Kesretel zıyfani misafirlerin çokluğunu gerektirir. Ve kesretel zıyfani misafirlerin çokluğu da testelzimu gerektirir. Neyi? El kerame cömertliği gerektirir. Öyleyse adamın külü bolsa adam nedir? Cömertsin. Cömert. Bak peki. Adamın cömertliğine kaç vasıtayla ne yapıldı? Ve in gallet. Eğer bu vasıtalar az olur. Ve hafiyet. Ve gizli olursa. Az ve gizli. Sümmiyet ramzen. O zaman ona rams denir. Rams işaret. Çaktırmadan işaret yani. Nahve. Hüve o adam seminun. Yağlıdır. Rihvun gevşektir. Yağlı ve gevşek. Yağlı ve gevşek ne demek? Yani ahmak ve kot kafadır. Gerizekalıdır. Yani. Yağlıdır. Yağlı adam fazla düşünemez ki. Ancak uyumayı düşünür. Kafayı çalıştıramaz. Kafayı çalıştırması için midenin boş olması lazım. Mide dolu devamlı. Değil mi? O da gevşek. Gevşek niye o da ahmak yani. Haberi yok. Şimdi hüve seminun rihvun demek gabiyun belidun. Gabidir. Anlayışı kıttır. Belittir. Yani ahmaktır. Değil mi? Peki. Burada vasıta az yani hemen ulaşılıyor. Yağlı olmasından, gevşek olmasından ahmak oldu. Anlaşıldı. İşkembe diyorsun. Ha. İşkembe. Yani yer içer. Abdülkafa yani. Abdülkafa ve lehezi. Ve ingallet eğer vasıtalar az olursa ve ingallet az olursa fiha o kinayede el vesaitu vasıtalar az olursa ev lem tekün veya da hiç vasıta bulunmazsa ve vavahat ve istira, ve o kinaye vadıh açık olursa sümmiyet imaen ve işaretin. Ona da ne denir? İma işaret denir. Nah. Evema ra'eytel mecde elqa rahlehu fi ali talhata thumma lam yetahavveli. Değil mi? Evema ra'eyte görmedin mi? Görmedin mi? Anlamadın mı? Bilemedin mi? El mecde o şerefi görmedin mi? O şeref ki elqa bıraktı koydu indirdi rahlehu yükünü koydu fi ali talhate talha oğullarında yükünü indirdi koydu thumme lem yetehavveli ondan sonra da oradan ne yapmadı ayrılmadı thumme sonra lem yetehavveli oradan ne yapmadı lem yetehavvel. Tabii o şiirde olduğu için lem yetehavvelli. Ayrılmadı oradan. Geçip gitmedi başka bir yere. Ne demek? Şan-ı şeref, izzet, Talha oğullarında yerleşmiş. Şan-ı şeref, üstünlük, Talha oğullarına mensuptur. Aittir. Nispet var değil mi burada? Ve anlaşılıyor mu? Bu nedir? Kinayetün kinayedir. Neyden kinayedir? Ankevnihim ankevni ali talhate Talha oğullarının olmasından, emcaden şerefli kimseler, üstün kimseler, aziz kimseler olduğundan kinayedir. Anlaşıldı? Ve hunake nev'un minel kinaye. Yine kinayeden burada bir nevi, bir tür vardır ki yu'temedu, itimat edilir, dayanılır. Fi fehmihi, fi fehmi hâden nev'i minel kinaye. Kinayeden bu türün anlaşılmasında itimat edilir. Ales siyaki, siyaka. Yani kelamın akışından anlaşılır. Peki, anlaşılmasında siyaka itimat edilen bir tür daha vardır. Buradaki yüsemma isimlendirir hâden nev'u minel kinaye. He? Bu tür ki yu'temedu fî fehmihi ala siyak. Anlaşılmasında siyaka dayanılan bu tür kinaye isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Ta'rîvan, ona ta'rız denir. Ne denirmiş? Ta'rız. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anlar. Değil mi? Ve huve, o ta'rız nedir? İmâletül kelâmi, kelamı meylettirmektir, yönlendirmektir. İlâ urdîn, bir tarafa yönlendirmek. Bir tarafa yönlendirmek. Yani nahiyet, bir kenara, bir tarafa. Yani bir tarafa doğru yönlendiriyorsun, bir tarafa dokunduruyorsun yani. Ha. Anlaşıldı? Tariz buna denir. Kelama bir tarafa yönlendirme. O tarafa yönlendiriyorsun ama aslında başka bir şey demek istiyorsun yani. Kızına söylüyorsun. Sen kızına söylüyorsun, geline söylüyorsun. O anlaması lazım. Peki. Kema vaka'a fi kavlike. Senin sözünde vakı olduğu gibi. Kavlike. Kema vaka'a fi kavlike. Senin sözünde vakı olduğu gibi. Ne demişsin? Li şahsın, bir şahsa. Bir kişiye ki yavur, zarar veriyor ennase. İnsanlara zarar veriyor. Bir adam insanlara zarar veriyor. Zalim. Sen de diyorsun ki hayrun nasi men yenfe'uhum. Hayrun nas. İnsanların en hayırlısı men yenfe'uhum. Onlara, insanlara yarar sağlayan, fayda verendir. Ne diyorsun? Gittiğin yol, yol değil. Vazgeç o yoldan. İnsanlara zarar vermeyi bırak. İnsanlara yararlı bir adam olmaya gayret göster. Tamam mı?